Його зараз покликали до гетьманського ліжка. Вернувся. Лепський молодець. Привітав його гетьман. Як же там, кажи? Бистрицький хотів розказувати все з кінця. Як їхав, яких пригод зазнавав по дорозі, як його прийняв на послуханню сам король славний Карло XII. Але гетьман перебив його зараз на перших словах. Це лише на пізніше. Послухаймо колись. Тепер каже, що Карло? Його милість короля Карла стрінув я у Понорівцях, що на річці Ровці, 26 верстов від Стародуба, на шляху від Стародуба до Десни. О, значить, недалеко шведи. І що переказав мені король? Король Карло обіцяв дня 22-го у п'ятницю, себто нині, бути біля Десни і, відпочивши, почати переправу своєї армії і табору. Більш нічого? Його милість король казав, що гетьман сам знатиме, що і як йому супроти того робити. Гетьман обдарував свого посланця, а сам, незважаючи на заборону лікарів і аптекаря, встав з ліжка, ніби нараз подужав. «Не пора хворувати», – казав до Орлика. «Краще здоровий хворун же, як хворий полковник», – жартував. Нараджував зі своїми старшинами і на всі сторони світа розсилав усні накази довіреним людьми, журився одним – долею свого небожа. Чи не притримав його Меншиков, і чи таким чином Войнаровський не впаде першою жертвою царського гніву. Але потішався гадкою, що Войнаровський не хто будь, що мав він час, нагоду навчитись дечого від свого дядька, і що Меншикову, мабуть, нелегко прийдеться застукати його. Грішми теж запасся, а гроші – важна річ. Войнаровський дійсно не пропав. Гетьман чимало стривожився, побачивши крізь вікно двох повуха заболочених їздців, що гнали в напрямі його квартири, гадав, знов гонці від царя. Але впізнавши незабаром в одному з них свого небожа, врадований вибіг до воріт. Войнаровський зіскочив з коня і кинувся до дядькових колін. Гетьман пригорнув його до грудей, як рідного сина. Не допускаючи до слова, попровадив у світлицю. «Богу дякувати, що ви тут, я сильно тривожився тобою, бо вернувся Бистрицький з вісткою, що король Карло вже над Десною. Гадаю, що і Меншиков вже про це знає». Догадається тоді, чому я не спішився до нього і притримаю тебе добре, що не сталося так, що ви вже тут. Я впору втік. Князь Меншиков у неділю коло полудня прибуде до Борсни. Меншиков до Борсни. І гетьман аж за голову взявся. Казав, що хоче відвідати недужого Івана Степановича. Тепер, коли шведи над Десною відвідувати, не бажаю я собі такого гостя. Гетьман ніяк не міг скрити свого збентеження. То клався на ліжко, то відзивався болі, то ходив по світлиці, блідий, виснажений. Войнаровський, як сів на стілець, так і прикипів. Ноги йому пащіли, боліла кожна кістка, почував у цілім тілі втому. «Ти сидиш, іди, переберися, вмийся, з'їж щось тепло, кладись спати, бо під вечір чекає нас подальша дорога». Войнаровський автоматично послухав гетьмана, встав і пустився йти. «Орлика мені поклич, хай негайно йде». «Орлик прийшов, Пилипе. В неділю, коло полудня, тут буде князь Меншиков. Приїде відвідати мене, ясна річ, не сам. Не потрібно тобі казати, як може скінчитись така гостина. Не пустить вашої милості від себе. По те він, мабуть, і їде. Розуміється, що дожидати світлішого у Борсні я не буду». Нині таки рушаємо в Батурин, приготую все як слід. Люди, канцелярія, каса, все, що було готове. Не забудь чого. З Батурина в неділю вранці вирушимо далі, щоб не зустрітися з Меншиковим в дорозі. Ніби буря зірвалася над Борзною. Гетьманський двір лаштував скрині, ящики, шкурачені мішки, наповнені походним добром. Орлик хвилини не спочив, бігав, накази давав, сердився, коли їх не сповнено зразу або не так, як він хотів. Козаки з свого побуту в Борзні стояли на поготові. Їм не вільно було відходити від своїх коней, возів, пушок, заборонено було віддалюватись від квартир. Заграла сурма, роздався похідний клич, і, мов, з-під землі виростали відділи козацькі останки великої армії гетьмана Мазепи. Не питались, куди йдуть, пощо, ішли. Більшість їх гадала, що наближаються шведи і що гетьман поспішає за своїм військом, щоб спинити ворога при переправі через Десну. Тільки чури, котрі перебували біля старшини, підслухали дещо із їх притаєних розмов, догадувались про правду, але не говорили нікому, боячись суворої кари. Відправили передню сторожу, за нею під вечір рушили гетьманські вози, за ними сердюки і компанійці, а там і гетьманова карета переїхала міст і покотилась болотистою дорогою на північний схід. За гетьманом їхали старшини, що були при нім, молодші на конях, старші в каретах, ще якийсь віз, ще якийсь їздець, що припізнився, і бозна навіки втратила свого гетьмана з очей. Небо затягалося хмарами надовго. Остання ніч. Темніло, коли гетьманська карета доїздила до Батурина. Небо захмарилось, вітри від сейму навівали туман. Гетьманська столиця зарисовувалась темними сильветами дахів і мурів. Непевно й тривожно блимали світло у вікнах, бо вваніло фантастичне туловище замку. Подробиці його чудової архітектури затиралися, знати було тільки загальні обриси занедбаного архітвору нашого будівельного мистецтва. Замок нагадував велетня з піднятими раменами, з руками спертими на меч, з головою схиленою у дів, задуманого над своєю непевною долею. Думаючи, наслухував, що йому здалеку нашіптував сейм, і що на своїх крилах приносили північні вітри. Нараз відчинив очі, зиркнув. Затряслась на чорному шоломі червона китиця пер, велетень, ніби крізь сон, став гукати. Ні то радісно, ні то тривожно. Бам-бам-бам. З верх замку запримічено гетьманську валку і вдарено в дзвони. Гетьман наказав здержати карету і послав на замок людей, щоб там не дзвонили, не стріляли з гармати, не били у тулумбаси, не хоче тривожити мешканців. Гінці поскакали, але все-таки біля в'їздової брами зібралася чимала товпа. Городська старшина з духовенством дожидали гетьмана.